właśnie minęła 19. Justyna Mączka i Fit Biarek, czas na najważniejsze informacje. Jest lista 15 kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. To osoby wskazane przez PiS i Kukiz 15. Nie będzie nagród i premii dla członków rządu, zapowiada premier, i do tego tematu wrócimy w tym serwisie Trójki. Rząd zajmie się jutro projektem dotyczącym norm jakości węgla. Dziś w wielu miastach jakość powietrza była fatalna. Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zatwierdziła listę 15 kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. 18 posłów było za, 10 przeciw, nikt się nie wstrzymał. Komisja odrzuciła równocześnie wniosek Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej o zamknięcie posiedzenia i ponowne przeprowadzenie wyboru kandydatów do KRS-u. Łączymy się z Sejmem, na miejscu jest Karol Surówka. Karol, jakie argumenty przedstawili posłowie? Posiedzeniu komisji towarzyszyły nie tylko argumenty, ale też kłótnie i okrzyki. Kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa było 15, z Prawa i Sprawiedliwości i Kukiz 15. Pozostałe ugrupowania zrezygnowały ze zgłaszania kandydatów, uznając zmiany w KRS za niekonstytucyjne. Jako że komisja miała zatwierdzić właśnie listę 15 osób, zrobiono to w jednym głosowaniu. Według opozycji było to złamanie procedury, bo zabrakło debaty. Borys Budka z Platformy Obywatelskiej nazwał to listą wstydu. Nie było żadnego wyboru. To jest lista wstydu, bo każdy, kto bierze udział w procedurze łamania konstytucji, powinien się wstydzić. Przewodniczący komisji Stanisław Piotrowicz z PiS mówił podczas posiedzenia, że komisja miała jedynie przygotować listę, a nie opiniować kandydatów. Jak mówił, mogłaby się odbyć debata, gdyby PO i Nowoczesna zgłosiły kandydatów. Skoro z tego prawa kluby zrezygnowały, sprawa była prosta. Komisja ma ustalić listę 15 kandydatów. Obydwa kluby zgłosiły 15 kandydatów, a więc tylu, ilu ma być umieszczonych na liście. Posłowie opozycji dodatkowo przekonywali, że na liście kandydatów do KRS znalazły się osoby bliskie ministrowi sprawiedliwości. Stanisław Piotrowicz nazwał to hipokryzją i prawem Kalego. Jutro kandydatów do KRS ma zatwierdzić Sejm. Sejm, Karol Surówka, dziękujemy za relację. W ciągu kilku miesięcy liczba wiceministrów ma się zmniejszyć o 25-30%. Mniej ma być też członków gabinetów politycznych ministrów. Nie będzie nagród i premii, natomiast członkowie rządu, którzy są parlamentarzystami, mogliby dostawać 50-60% pensji poselskiej. Premier Mateusz Morawiecki chce odebrać służbowe karty kredytowe większości pracowników ministerstw. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski mówi, że czeka na efekty tych zapowiedzi i tak komentuje sprawę. Ja bym chciał bardzo, żeby w Polsce wszyscy dobrze zarabiali. I lekarze, pielęgniarki, nauczyciele, policjanci, ale również i politycy. W tej chwili jest atmosfera, że politycy powinni mało zarabiać. W Polsce mamy już ceny zachodnie, a płace jeszcze nie bardzo. Platforma Obywatelska ponownie zaapelowała do członków rządu o zwrot przyznanych im w ubiegłym roku nagród. Przewodniczący Neumann ocenił też zapowiedzi premiera. Przez ostatnich 28 lat nikomu nie przyszło do głowy, żeby poseł, będąc ministrem, brał dwie pensje. A to dzisiaj proponuje pan premier Morawiecki, żeby prawie 20% klubu PiS, które jest dzisiaj w rządzie, brało podwójne pensje. Według informacji kancelarii premiera w ubiegłym roku nagrody otrzymało 21 ministrów w wysokości od 65 do 82 tysięcy złotych brutto. Szpital imienia Kopernika w Łodzi dostanie mniej pieniędzy z NFZ-u. Powodem jest niedawny protest ortopedów, mówi Anna Leder z Łódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Ryczałt zawsze i dla każdego szpitala jest adekwatny do jego aktywności. Czy szpital ma remont, czy szpital ma przerwę spowodowaną innymi czynnikami, szpital ma obowiązek w sposób nieprzerwany opiekować się swoimi pacjentami. Dyrektor szpitala Kopernika Wojciech Schreiber nie zgadza się z opinią NFZ-u. Tłumaczy, że mimo iż centrum urazowe ograniczyło przyjęcia pacjentów, to oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej wypełniał kontrakt. Od rana byli wszyscy lekarze, wieczorem w nocy był jeden lekarz, ale w zasadach kontraktowania ortopedii nie jest powiedziane, że tam musi być więcej jak jeden lekarz. No ja nie widzę powodu, żeby nas z tego tytułu karać. Ortopedzi z Kopernika protestowali w ubiegłym miesiącu, chcieli podwyżek i poprawy warunków pracy. Fatalna była dziś jakość powietrza w wielu miastach w Polsce. W Krakowie dopuszczalne stężenie pyłów było wielokrotnie przekroczone, momentami nawet o ponad 900% normy. Przedstawiciele rządu i samorządów rozmawiali o tym, co zrobić, żeby skutecznie walczyć ze smogiem. Jutro rząd zajmie się między innymi oczekiwanym od miesięcy projektem dotyczącym norm jakości dla węgla. Wiceminister Piotr Woźny liczy na to, że projekt ustawy dotyczący standardów jakości paliw stałych jutro zostanie przyjęty przez rząd. Po pierwsze, usuwa z domowych palenisk te najgorsze frakcje paliw stałych, czyli usuwa muły i flotokoncentraty. Druga niezwykle istotna kwestia, wprowadza instytucję świadectw jakości. Rząd ma zamiar również walczyć ze spalaniem śmieci w domowych piecach. Wiceminister środowiska Sławomir Mazurek zapowiedział nowelizację tak zwanej ustawy śmieciowej. Żeby w taki sposób zoptymalizować odbiór odpadów, aby nie powodować do sytuacji, że odpady są bardzo długo przechowywane, zanim przyjedzie śmieciarka i te śmieci po prostu odbierze. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Kończymy serwis Trójki. Na kolejny zapraszamy o 20. W Trójce czas na sport. Tomasz Gorazdowski. W Białymstoku trwa ostatnie spotkanie 26. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Po pierwszej połowie spotkania Jagiellonia prowadzi z Wisłą 1-0, z Wisłą Kraków. Gola zdobył Przemysław Frankowski. Niezależnie od wyniku Jaga zostanie na pierwszym miejscu w tabeli, choć jak wygra, przewaga nad Legią wzrośnie do 3 punktów. Do piłkarskich mistrzostw świata jeszcze sporo czasu, ale już się zaczyna. Gwiazdy i gwiazdeczki mają swoje żądania, a w efekcie piłkarskie federacje mają co robić. Reprezentacje Anglii, Korei Południowej i Kostaryki przesłały do Moskwy wnioski o wybudowanie wokół ich baz treningowych 6-metrowego ogrodzenia. Te trzy drużyny będą stacjonowały w okolicach Sankt Petersburga. Z kolei reprezentacja Polski na czas mundialu zamieszka w Soczi. Polacy nie mają wymagań, które wykraczałyby poza regulamin FIFA, powiedział Polskiemu Radiu zastępca dyrektora tamtejszego kompleksu sportowego Sputnik Sport Władimir Gyczew. Zborna Polski. Reprezentacja Polski to jedna z topowych drużyn, ponieważ grają w niej gwiazdy świata. Formatu. Wszyscy ich znamy, jesteśmy im radzi i czekamy. Nietypową prośbę skierowali do organizatorów mundialu Brazylijczycy. Południowoamerykańscy piłkarze chcą, aby im przywieziono 600 kg lodu, który wykorzystać zamierzają do regeneracji po wyczerpujących treningach. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ciekawe, czy oni nie wiedzą, że jest coś takiego jak kostkarka do lodu. No chyba, że lód musi być brazylijski. A Liga Mistrzów nie za jakiś czas, a jutro i to od razu najciekawsze spotkanie kolejki. Paris Saint-Germain, Real Madrid. Pierwsze spotkanie wygrali królewscy 3-1. W sam raz, by w rewanżu było na przykład 2-0. Napoje trzeba zamówić, chipsy albo zdrowe przekąski, nie kibiców wysłać do kina, no i oglądać. Jutro po raz kolejny za kierownicą Williamsa usiądzie Robert Kubica podczas testów w Barcelonie na torze Katalunia. Ciekawe, czy tym razem znowu będzie uzyskiwał lepsze czasy od Siergieja Sirotkina, czy Rosjanin będzie jeździł i jak spisywać się będzie drugi z etatowych kierowców zespołu. To decyzja była trudna dla wszystkich, nie mówiąc o tych, którzy od 2 miesięcy siedzieli w zimnie w bazie. Wyprawę na K2 trzeba było po prostu przerwać. Przez 2 doby w okolicach szczytu były tak intensywne opady śniegu, że zasypało poręczówki, zniszczyło namioty, no i było bardzo duże prawdopodobieństwo zejścia lawin. Pozostawanie tam byłoby igraniem ze śmiercią, mówią ci, co się znają. Ale rozgrywka z górą nie jest zakończona definitywnie, trzeba będzie znaleźć kolejne 1,5 miliona złotych i będzie można ruszać na żebro Abruzzich. Jutro na północnym wschodzie i Pomorzu Wschodnim zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, wzrastające do całkowitego oraz przemieszczające się z południa na północ opady śniegu i deszczu ze śniegiem, przechodzące w opady deszczu przejściowo, deszczu marznącego, powodującego gołoleć. Temperatura maksymalna na północnym wschodzie od -2 do +1, poza tym od 1 do 5. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni. Trójka. Program trzeci. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Anna Gwozdowska, Kuba Strzyczkowski i Patrycjusz Wyżga. Serdecznie dziękujemy Państwu za uwagę. To była audycja popołudniowa. Już za chwilę Anna Gacek. Zapraszamy do reklamy. Dziś w studio witamy Kasię z akademiamenopauzy.pl, portalu Aflofarm. Kasiu, jaki jest Twój sposób na menopauzę? Klimea Forte. Dlaczego Klimea? Bo zawiera maksymalną dla suplementów diety dawkę izoflawonów z nasion soi w jednej tabletce. No fakt, to bardzo istotne. Dodatkowo Klimea Forte wzbogacona jest o wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy, oraz wapń i witaminę D pomagające utrzymać zdrowe kości. A do tego wystarczy jedna tabletka dziennie. Suplement diety Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz, Aflofarm. Kiedy urzędnicy żonglują ludzkim losem, kiedy krzywdzeni są ludzie, włącz alarm. Już dziś premierowy program reporterski Alarm w telewizyjnej jedynce. 20:15. K2

stick the rest is magic. Protecting your instincts so smart, they're so fragile. Ah, you tapped in. Babe, you know you're more than a gift. Ah. Oj tak, ja chyba najbardziej lubię rozpoczynać aksamity piosenkami miłosnymi. Loving You, Jonathan Wilson na początek dzisiejszej audycji. Agnieszka Łukasiewicz, Anna Gacek. Dobry wieczór, zapraszamy do 21. Co dziś w aksamicie? Agnieszka przed chwilą powiedziała mi, że czuje, że zmieni się pogoda, a w tym temacie, proszę mi wierzyć, Agnieszce można ufać. 100% skuteczności. Zatem byle do wiosny. Tak dzisiaj brzmi aksamit. There's a light. The light that shines on me, yeah, yeah. And all my friends and family would agree. Hey, look, it's over you. It's shining brighter still. Hey, man, it's overdue. But it's your spotlight still. There is a feeling in the California air. And righteousness everywhere. Love for me and you, for our spirits too. There is a reason that we play among the stars. Shines on me, yeah, and all my friends and family will agree. Hey, look, it's over you, shining brighter still. Hey, man, it's overdue, but it's your spotlight still. Płyty, która wygląda jak wiosna, brzmi jak wiosna. Raz jeszcze w aksamicie Jonathan Wilson z albumu Rare Birds, tym razem There's a Light. Dziś aksamit podzielony wyraźnie na dwie godzinowe części. W pierwszej Zimo Kysz. W tej sprawie, oczywiście nie tylko w tej, ale zachęcam do korespondencji. aksamit@polskieradio.pl. Jestem także na Facebooku. Jeśli ktoś ma ochotę wylać swoje wszystkie żale w temacie Aury, szczególnie w ostatnich dniach, bardzo proszę. Jedynym plusem jest to, że bez dwóch zdań zainspirowała dzisiejsze wydanie aksamitu. Zatem do 20 wiosna na falach programu Trzeciego Polskiego Radia, a od 20 już właściwie wyłącznie Kasia Linz. W tej chwili jest kilka metrów ode mnie, ona i jej zespół. Jeszcze próbują przed sesją, którą dla nas wykona, i wiem i nie zdradzę, mam nadzieję, za dużo, że niespodzianka, którą dla nas przygotowała, też jest mocno słoneczna. Zatem po 20 w aksamicie Kasia Linz, sesja i wywiad oczywiście. A teraz szukamy wiosny. amatorzy narciarstwa oburzają się właśnie, że wywołuje wiosnę, ale tak, zdaje się, że nie dogadają się amatorki butów na wysokich obcasach z tymi, którzy uwielbiają szusować w śniegu. Najważniejsze i mam nadzieję, że połączy nas muzyka. Kilka tygodni temu mówiłam, że to jest piosenka magazynkowa, a nie aksamitna, ale myślę, że jednak nie miałam racji. Albert Hammond Jr. w nadzwyczajnie żwawym dziś aksamicie, co szczególnie będzie do usłyszenia w kolejnym utworze, ponieważ słuchaliśmy już kilku ze ścieżki dźwiękowej filmu Call Me By Your Name, Tamte dni, tamte noce, bez dwóch zdań mojego ulubionego filmu 2017 roku, no ale słuchaliśmy utworów w brzmieniu wyraźnie aksamitnym. A właściwie dlaczego? Bandolero, bandolero, bandolero, bandolero, bandolero, bandolero, bandolero, bandolero, bandolero, bandolero, bandolero, bandolero, bandolero, bandolero, bandolero, bandolero, bandolero, bandolero, bandolero, bandolero, bandolero, bandolero, bandolero, bandolero, bandolero, bandolero, bandolero, bandolero, bandolero, bandolero, bandolero, bandolero, bandolero, bandolero, bandolero, bandolero, bandolero, bandolero, bandolero, bandolero, bandolero, bandolero, bandolero, bandolero, bandolero, bandolero, bandolero, bandolero, bandolero, bandolero, bandolero, bandolero, bandolero, bandolero, bandolero, bandolero, bandolero, bandolero, bandolero, bandolero, bandolero, bandolero, bandolero, bandolero, bandolero, bandolero, bandolero, bandolero, bandolero, bandolero, bandolero, bandolero, bandolero, bandolero, bandolero, band

Nie pamiętam, kiedy tak podobał mi się nowy singiel The Kills, jak właśnie to nagranie, ich wersja piosenki List of Demands. Przypominam, po 20 w Aksamicie Kasia Linz, sesja prosto ze studia imienia Agnieszki Osieckiej na żywo, trwają teraz pewnie ostatnie próby, a w Aksamicie miejmy nadzieję, że trwają ostatnie chwile tegorocznej zimy, które staramy się już pożegnać wiosenną muzyką. I was